powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. W grudniu 2017 roku, w 35 lat po debiucie Varieté, Grzegorz Kazimierczak przywiózł zespół do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej jako kwintet. Gościem specjalnym grupy był Kuba Więcek, podobnie jak na albumie Nie wiem, z którego utwory stworzyły repertuar lwiej części występu, który teraz przypominamy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. witając się, chciałem podziękować Trójce za to, że możemy tutaj wystąpić, a także za to, że objęła patronatą naszą nową płytę. Przede wszystkim witamy Kubę Więcka. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad tą płytą, dużo było w niej niezgody i wściekłości na to, co się dzieje w Polsce, ale stwierdziliśmy, że nie tędy droga. Nie chcieliśmy, aby ta płyta stała się przejawem sztuki reaktywnej. Postanowiliśmy się uwolnić. Uwolniliśmy się od tego, co wiemy, od tego, co... od tego, co myślimy o sobie, od tych wszystkich rzeczy, które są niepotrzebne, ponieważ stwierdziliśmy, że wolność jest początkiem i centrum kreacji, a czy nam się to udało, ocenicie Państwo sami. Zespół Varieté. Ejła. Piętro, otwieram taniego szampana, rozgrzane piece domu powoli stygną. Kiedy wracam do mieszkania, światło się zapala na korytarza. Jak rośliny pod stopami Ejły, jak rośliny pod stopami. Robiłem już wszystko i nigdzie nie chciałbym wracać, niczego powtarzać. Robiłem już wszystko i nigdzie nie chciałbym wracać, niczego powtarzać. Get to know why. Dziękuję pięknie. Kanawy. Kładę się w tym strumieniu na plecach. Krzył się, ale nie. Wypukuje z siebie złoto, prąd układa włosy. Przytulne. Z gaju łatwo można zmyć. Krew, alkohol, spermę i znaczy cierpienie. Working out a line. Źródła jedynie odcięty można być. Wypalonym nigdy nie. Tylko duchowość nas uratuje. Od źródła jedynie odcięty można być. Dziękuję pięknie. Teraz pozwolimy sobie na warszawską piosenkę Trasa WZ. Kuba znowu z nami. Thank you. Dziękuję pięknie. Mam polecenie, żeby nie gadać, tylko ewentualnie zapowiadać. Więc następna piosenka na druk. Na poboczu jest upalna letnia noc. Staję na poboczu, jest upalna letnia noc. Wyginam bóg spocone plecy. Mam przed sobą 7 dni. Wyginam bóg spocone plecy. Mam przed sobą 7 prostokąt gwiazd. Pokrywa mnie na drugie. Odsuwam dach prostokąt gwiazd. Pokrywa mnie na drugie. Polska B. Piosenka pisana z perspektywy chłopca, który wyjechał z Polski B i przyjechał do Warszawy, a okazało się, że tam też jest Polska B. Polska B. Sklejone. tyłach zawsze otwarta furtka, wyborczy festyn, grają mazurka. Grają mazurka. Pachnie tym z piecu, palary nie kawy. Moi znajomi już wyjechali. Ja też wyjechałem. Ja też wyjechałem. Ja też wyjechałem. Tygodni, miesięcy, żadnych rozmów o poezji. Od dni, tygodni, miesięcy, żadnych rozmów o poezji. Tutaj dym i żerań, samoloty jak skalpele rozcinają kołdrę nieba. Dziękuję pięknie. Zielone Okie, Radio Romans. Układa las jak wózy po dłoń wynajętą. Szum układa las jak wózy po dłoń wynajętą. W pustych podniebieniach psów jak w schodowych latach. W pustych podniebieniach psów jak gwizdze wiatr, gwizdze wiatr, gwizdze wiatr, da, gwizdzę, gwizdzę, da, da, gwizdzę. Dziękuję pięknie. Następna piosenka, Tarcza. Samoloty wyglądają rozsypane na dnie morza popiół. Rozsypany na dnie morza popiół. Tutaj domu, ale patrzę w czyste ognisko nieustającego, nieustającego. Chyba nie mam tutaj domu, ale patrzę w czyste ognisko nieustające dom, nieustające dom. Przestraszyste lwy. Tam, gdzie puste bazyliki, gdzie przezroczyste lwy, tam, gdzie wietrzejący zapach, dochodzę do siebie. Tam, gdzie puste bazyliki, gdzie przezroczyste lwy, tam, gdzie wietrzejący zapach, dochodzę do siebie. Tylko kilka krwi w tym ciele. Maluję nazwy jachtą przez papierowy szablon. Mam tylko kilka krwi w tym ciele. Maluję nazwy jachtą przez papierowy szablon. Kilka chwil w tym ciele. Maluję nazwy jachtą przez papierowy szablon. Mam tylko kilka chwil w tym ciele. Maluję nazwy jachtą przez papierowy szablon. Captain number five. Zagrajmy teraz kamienie. Dziękuję pięknie. Wykorzystajmy jeszcze obecność Kuby Więcka. Zagrajmy kamienie. To jest w ogóle wstrząsające, że po 30 latach, Jezus Mary, tyle już minęło, Kuba zagrała z nami ten numer. I znowu ktoś przedstawił kamienie. Jednej rzeki płynącej z gór do morza, po której można by żeglować łodzią. Żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła, to co nie jest tym, staje się tym. Nie będziesz wiedział, są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzeki. Znowu kto przystawił kamień i znowu kto przystawił kamień. Zostań w domu z Trójką. Było mnie więcej. got another fire. Don't let me.